Numer raz i tedy, jako warszawski deszcz. 2011, prawdę powiedziawszy. O tak, o, o, dzisiaj podziały cię dziewczyny z tamtych lat, gdzie koleżanki z tamtych dat. To jeszcze z czasów skocznia gang plus, pierwsze prywatki, pierwszy alfa klub. Spotkałem ją w leniwej gospodyni, mieszkałem tu w prawo i prosto ze starymi. Moja bogini z czasów latania do remontu jest niedaleko stąd, tu tylko z nieodważnych porządku. Ja pamiętam takie dwie z ursynowa z dziewczyny. Gdybym w jednej się nie zakochał, prawdziwy odlot przy piwie i trawie. Letnia miłość pod skocznią wciąż pamiętam prawie. Wyglądasz jakbyś przeszła cztery ciąże, do tego mąż się chyba wiąże. Mówisz skądże, sorry, zachowałem się niemądrze. Muszę lecieć, miło cię było widzieć, lecę, bo nie zdążę. Co się stało z nimi wszystkimi? Gdzie się podziały te wszystkie dziewczyny? Co wszyscy robili na ich widok? Wow, wow. Pytam się, gdzie one są, co się stało z nimi wszystkimi? Gdzie się podziały te wszystkie dziewczyny? Co wszyscy robili na ich widok? Wow, wow. Pytam się, gdzie one są. Sentymenty się budzą wraz z burzą, te deszczowe dni, które nic dobrego nie wróżą. Pamiętam jak dziś czekałem z różą pod chętkiem, było już późno, a ty wyglądałaś pięknie. Pamiętam jak ona była konia czy monia, waliłem pod nią, była moją myślą przewodnią. Waliłem pod nią drin za drinem, miałem adrenalinę, tak zagadać się wstydziłem. Pół życia w jednym bloku, ranki na klatce, na spacerze z psem, nie na Facebooku. Mimo że była wolna, to niedostępna. Dzisiaj jestem kolegą i męża, bo jest spoko. Jedna miała spinki, druga miała żelazka, dziewczynki, które tak herały nas na maksa. Na bitach imprezowa warszawska elita. Czy są tamte dziewczyny? To ja się pytam. Ej, co się stało z nimi wszystkimi? Gdzie się podziały te wszystkie dziewczyny? Co wszyscy robili na ich widok? Wow, wow. Gdzie one są, co się stało z nimi wszystkimi? Gdzie się podziały te wszystkie dziewczyny? Co wszyscy robili na ich widok? Wow, wow, pytam się, gdzie one są. Hej dziewczyno, czy pamiętasz misia? Z chęcią zapytałbym się ciebie o to dzisiaj. Wakacje w Mielnie, mop skład do upadłego. Poznaliśmy się na disco, pozdry od tego. Wtedy dałbym tyle za twój jeden uśmiech. Dziś udaje, że nie widzę jak idziesz z wózkiem. Wtedy mieli ciebie tylko najlepsi. Dziś jesteś sama i pieprzysz się z pierwszym lepszym. To już ostatni rozdział tych znajomości przelotnych, gdzie się podziały te prywatki, na których rosły plotki. Gdzie te stokrotki, teraz mamuś i żony, jakby co za wszystko, sorry, kolejny raz z tej strony. Tyle pięknych dziewczyn poszło na marnację. Mam rację, pamiętasz osiedlowe akcje? Ej, ubyło nam tyle piękna w trakcie. Zapamiętam was dziewczyny z tamtych lat, wybaczcie. Co się stało z nimi wszystkimi? Gdzie się podziały te wszystkie dziewczyny? Co wszyscy robili na ich widok? Wow, wow. Pytam się, gdzie one są. Co się stało z nimi wszystkimi? Gdzie się podziały te wszystkie dziewczyny? Co wszyscy robili na ich widok? Wow, wow. Pytam się, gdzie one są. Co się stało z nimi wszystkimi? Gdzie się podziały te wszystkie dziewczyny? Co wszyscy robili na ich widok? Wow, wow. Pytam się, gdzie one są. Co się stało z nimi wszystkimi? Gdzie się podziały te wszystkie dziewczyny? Co wszyscy robili na ich widok? Wow, wow. Pytam się, gdzie one są.